Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Ադրբեջանցիներն իրենք էլ չգիտեն, ովքեր են իրենք, չգիտեն իրենց ցակումնաբանությունը։ Մեկ ասում են աղվաններն իրենց նախնիներն են, մեկ պատկանում են թուրք էթնոսին։ Հետխորհրդային ժամանակաշրջանում ադրբեջանական պատմաբանները քաղաքական նկատառումներով ամեն կերպ ջանում են, այսպես ասած, հիմնավորել, որ ադրբեջանցիներն են Արցախի բնիկները, հայերը եկվոր են։ Եթե հավատալու լինենք պատմության ադրբեջանական անգերազանց կեղծարարներին, ապա Արցախի տարածքում գտնվող բոլոր պատմաճարտարապետական հուշարձանները մշակութային արժեքներն իրենց ժառանգությունն են։ Հայ գիտնականները հիմնավորապես փաստերով ու ապացույցներով հերքում են մեր պատմությունն ու մշակույթը յուրացնելու ադրբեջանական զառանցանքները։ Դժբախտաբար միջազգային հանրության համար դժվար է կողմնորոշվել պատմագիտական այս պայքարում, եւ ոչ ազվադեպ Ադրբեջանին հաջողվում է իր հորինվածքները հրամցնել որպես ճշմարտություն։ Այստեղ գումար չեն խնայում իրենց կեղծ գրքերն ու հոդվածները այլ լեզուներով աշխարհին հասու դարձնելու համար։ Պատմաբան Վարդգես Սաֆարյանն իր Արցախի հին եւ միջնադարյան պատմության ու մշակույթի կեղծարարությունը ադրբեջանական պատմագիտության մեջ ռուսերեն աշխատությունում ադրբեջանական վայ գիտնականների սուտն ու կեղծիքը ցույց է տալիս նրանցից գրքերի ու հոդվածների հիման վրա, հաստատում, որ Արցախում հայն ապրում է վաղնջական ժամանակներից եւ որ մեր աշխարհում սփռված բազմաթիվ պատմամշակութային արժեքները մեր ինքնության վկաներն են։ Պարոն Սաֆարյան, ադրբեջանցիները իրենց անվանում են կատ հայեցակարգ, որ իրենք աղվանների հետնորդներն են, ուրեմն եւ նրանց մշակութային ժառանգության կրողը։ Մովսես Կաղանկատվացուն անվանում են աղվան պատմիչ, Մովսես Կաղանկատվացին հայ պատմիչ է եւ նրա աղվանից աշխարհի պատմությունը գրվել է հայերեն։ Ադրբեջանցիները ասում են, նրանց մի մասը պնդում է, որ այդ գործը Կաղանկատվացին գրել է աղվաներեն, հետագայում հայերը բնօրինակը ոչնչացրել են եւ թարգմանել հայերեն։ Իհարկե մենք տարբեր փաստարկներով ապացուցում ենք նրանց ասացի սնանկությունը։ Կաղանկատվացու օրինակը իմասնավորի բերեցի։ Օրինակ կամ պեղածոներ, որ ադրբեջանցիները տարել են Բաքու եւ այսօր համարում են իրենց ժառանգությունը։ Ոչ միայն Մովսես Կաղանկատվացին, այլ նաեւ մի շարք ուրիշ հայ գրողների, պատմական գործիչների, մշակութային գործիչների նրանք անվանում են աղվաններ, ասենք իրենց նախնիներ։ Վերջի տարիներին ցանոթացել են նրանց այսպիսի մի կերսարության, որտեղ նրանք խոսում են Եսայի Հասան Ջալալյանի մասին եւ նրա աշխատության մասին։ Եթե հիշում եք, այդ աշխատությունը կոչվում է համարոտ պատմություն աղվանից։ Դա թարգմանված էր Բաքու քաղաքում 40-ական թվականին, վերահրատարակվել է 90-ականին Բոնյատովի կողմից։ Երբ որ ես կարդում եմ իրենց գրածները, ասինքն նրանք նշում են, որ Եսայի Հասան Ջալալյանը վերջի աղվաններից մեկն էր, որը 18-րդ դարում էր ապրում եւ խոսում էր աղվանցիների դժվար կյանքի մասին, հայերի հալածանքների մասին եւ այլ եւ այլ։ Իբր հայերը հալածում են։ Այո, իբր այդ ամենը Եսայի Հասան Ջալալյանն է գրում։ Թուրքերը ընդհանրապես չեն ընթերցել այդ գիրքը։ Շատ փոքր գիրք է, 18 թե 20 էջանոց գիրք է, որտեղ խոսում է հայերի մասին, ինչ որ մինտեղ վրացների մասին, մի խոսք, մի բառ չկա աղվանների մասին, բայց խոսում է աղվանքի մասին, ասինքա աղվանք, հայկական աղվանքի մասին։ Նրանք օգտագործում են կարծես թե ինչ որ աղբյուր, այդպես է նաև ներկայացնում ռուսերեն տարբեր կայքերում եւ այլ, բայց այդ աղբյուրը աղավաղում են, փոխում են այս կամ այն հեղինակին, վերագրում են այնպիսի խոսքեր, որոնք նրանք ընդհանրապես չեն ասել։ Ավելին ասեմ, վերջի տարիներին մի ազնվորություն, ինչ որ Ֆուադ Ախունդո տեսեք-տեսեք հայտնաբերել է Հոսեփ Օրբելի չհրատարակված մի գիրք, ասում միակն է սա, նատպիսի հավոց պտուկը, եւ փորձում է բացատրել, ինչու չեն դա հրատարակել, ասելով, որ տեսեք, Օրբելին նկատել է, որ Աբաները, Ղարաբաղցիները եւ Ղարաբաղում բոլոր այդ Գանձասար եւ մնացած հոշարձաններ աղվանական են, դրա համար չեն հրատարակել։ Եվ նշում եմ, որ Գանձասարում կա մի արձանագրություն, որտեղ նրանք գտել են թուրքիզմ։ Արձանագրությունը հեշ շատ լավ կարդում է հայերին։ Այ ինչա գրում Ախունդը. При переводе надписи Ганзасара нам удалось обнаружить тюркизмы, и даже целую надпись на тюркском языке. В частности, в книге Орбели видно тюркское словосочетание «Хатир, Меликин, Торн и Мезим» в память от Мелика для потомков Саинец Таркману Цюнна. Ираканом айстех инча гераз? Гераза «Ворти Хатир Меликин, Торн Мелик, Сайтунин». Сын Мелика Хатира, внук великого Сайтуна. А зинец инчор «Т» бара в мечи воркан, нанг «Эттен инчор дзевов шуренталису туркизм саркун». Ամեն ինչ միտումնավոր ձևակողմեն, այո, յուրաքանչյուր ժողովուրդ էլ արևի տակ ապրելու իրավունք ունի։ Մեր դժբախտությունը այն է, որ մեր հարևանը որպես ազգ դեռևս ձևավորված չէ։ 1936 թվականից հետո բոլոր ջանքերը գործադրեց այդ ուղությամբ, որ ձևավորվի ադրբեջանցի ազգը ադրբեջանականացնելով այլ մուսուլմանների, քրդերի, ադրբեջանի տարածքում ապրող այլ ազգերի, թալիշների, լեզգիների, սակայն միջև հիմա էլ նրանց մի մասը չգիտի, թե ովքեր են իրենք, ովքեր են իրենց նախնիները։ Սավ նայն է, որ նա հավակնություններ ունի աշխարհին ներկայանալ իբրև հնագույն ժողովուրդ, փորձում է ինքնահաստատվել ուրիշ ժողովուրդների պատմական ու մշակութային արժեքները յուրացնելով, եւ ուրեմն մենք պետք է ազգոն աչալուրջ լինենք եւ գիտնական, եւ զինվոր, եւ քաղաքական գործիչ, եւ իշխանավոր, եւ շարքային քաղաքացի այս հողի վրա ապրող յուրաքանչյուր ոք։ Ինչի՞ չարաջ որ հարցնում եք, երբ են ադրբեջանցիները կամ մուսուլմանները այստեղ հայտնվել։ Ես կարող եմ անդրադառնալով իրենց գրքերին, իրենց կողմից գրած գրքերին, ցույց տալ, որ իրենք խոսում են մշակույթային արժեքների մասին ադրբեջանական 18-19-րդ դարից սկսած, ասենք խոսում են շուշի ներկայացիչների մասին, երաշխության մեջ եւ այլ եւ այլ։ 18-րդ դարից ավելի վաղ Ղարաբաղի տարածքում ոչ ճարտարապետական, ոչ մի ուրիշ մշակույթային արժեքներակ չունեն, մուսուլմանական չկա։ Հենց սա էլ փաստում, սա է ցույց տալիս, որ այս, այսպես կոչված ժողովուրդը հայտնվել է այստեղ միայն այդ ժամանակահատվածում։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ նրանք փորձում են յուրացնել ուրիշների մշակույթը, 30-ական թվականներին, երբ նրանց այս պետությունը այստեղ ստեղծվեց, ի վերջո եւ տիտղոսային ազգ էլ կարծես թե առաջացավ, տիտղոսակիր ազգ, նրանք կողքերին նայելով տեսնում էին միայն քրիստոնեական հոշարձաններ եւ հարց էր առաջանում, բա ով ենք մենք, բոլորը որ քրիստոնականա, եւ արդեն սկսած այդ ժամանակներից փորձեր էին կատարում իրենց բնեկությունը այստեղ ցույց տալ։ Իսկ ինչպես պետք է անեն, պետք է հայերին ինչ որ ձեւով այս նույն տարածքներից դուրս անեն, որ այդտեղ իրենց գրավեն։ Դա իրենց հաջողվում էր, եւ դրա պատճառներից մեկն էլ հենց նրա մեջ էր, որ այն ժամանակ հայերին արգելված էր զբաղվել Ղարաբաղի հարցով։ Եթե վերցնեք այն ժամանակ հարատարակած դասագրքեր, ակադեմիական եւ այլն, դուք կարող եք տեսնել, որ Ղարաբաղի մասին շատ քիչ է գրվում։ Իսկ բաց տեղը շատ շուտ կարող են լարացնել այդ հարևաններն եւ լարացրել։ Սկզբում նրանք հանդեսում էին մեր մշակութային հուշարձանները, հետագայում սկսեցին յուրացնել։ Այո, իրենք գտան ձևը, այսինքն նշելով, որ իրենց նախնիները աղվաններն են։ Եթե բնիկ են, ուրեմն իրենք պիտի հետաղվեն։ Այո, եւ ինչ որ կա Ղարաբաղում, չեք պատկերացում, ոչ մի հուշարձան չկա, պատմաճարտարապետական, ասենք կրոնական եւ այլը, եկեղեցին եւ որոնք նրանք ադրբեջանական չասեն։ Բայց այս տարածաշրջանում նրանք չեն շղթում, որ ապրել են նաեւ հայեր։ Այս հայերը որևէ բան չեն ասել։ Այո, ես ես ասեմ։ Հենց հետաքրքիրը ինչու՞ն է, որ որոթային ժամանակ իսկապես նրանք իրենց գրքերում նշում են, որ այստեղ հայեր են ապրել։ Հետ խորհրդային ժամանակ իրենց գլխավոր թեզը նա է, որ հայերը այստեղ հայտնվել են միայն 1828 թվականից հետո։ Ճիշտ է, ժխտում են իրենց գրքերում, մինչեւ խոսում են, որ արաբների օկնությամբ հայերը աղվանցիներին հայացրել են եւ այլը, անհասկանալի դառնում, բայց ոնց արաբների ժամանակ, եթե հայերը այստեղ են հայտնվել միայն 1828 թվականին։ Այսօր իրենց գլխավոր բանը դա է, որ հայերը ալոխտոն են, այսինքն հայերը եկվորներ են եւ եկել են Թուրքմենչայի պայմանագրից հետո։ Մինչ այդ այստեղ հայ չի եղել։ Իրենց հայտնի կեղծարարներից մեկը Ֆարիդա Մամեդովան, որը հիմա էլ աշխատում է այդ նույն Բաքու, նշում է, որ ես իմ գրքերում միշտ ապացուցում եմ, որ Կովկասում հայկական պետություն չի եղել։ Այսօր նրանք ոչ միայն Ղարաբաղի հայերի մասին են խոսում, այլ նաև ասում են Երևանն էլ է իրենցը, եւ ամբողջ այսօրվա հայկական հանրապետությունը դա արևմտյան Ադրբեջանն է։ Այսպիսի հարևաններ ունենք։ Նման հարևաններ ունեն նաև պարսիկները, ու նրանք հավակնություն ունեն նաև ատրպատականի նկատմամբ։ Բարտելդը իր ժամանակ լավ պատասխանել է, երբ որ մի դասախոսության ժամանակ հարցել են, ինչքանով է ճիշտ Ադրբեջան անվանել այս մեր պետությունը, արդյոք ճիշտ ենք անվանել։ Ինքը ասում է, եթե ճիշտ անունը ասենք այս տարածքին, պետք է անվանենք Շիրվան կամ Արան։ Իսկ Ադրբեջան ասել են, նրա համար որ նկատի ունեցել որ հետագայում այս եւ Պարսկաստանի Ադրբեջանը պետք է միանան եւ միասնական պետություն պետք է լինի։ Այ իրենց հավակնությունները այդպեսին են եղել։ Շնորհակալություն հետաքրքրի։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս պատմաբան Վարդգես Սաֆարյանն էր։Շարունակում ենք հաղորդումը միջազգային հետաքրքրաշարժ նորություններով։ ԱՄՆ-ի նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինթոնը տվյալներ է տարածել 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչև այժմ իր եկամուտների վերաբերյալ։ ԱՄՆ-ի նախկին առաջին տիկնոջ և պետքարտուղարի եկամուտների առուցի բաժինը կազմել է ավելի քան 5 միլիոնանոց հոնորարը։ Դժվարին որոշումներ գիրք բեսթսելերի համար, որում նկարագրվում է Բարակ Օբամայի դեմ նրա անհաջող պայքարը 2008 թվականի ընտրություններում և աշխատանքը պետքարտուղարի պաշտոնում 2009-2013 թվականներին։ Գիրքը ոչ միանշանակ արձագանք է առաջացրել, բայց բեսթսելեր է դարձել, հաղորդել է Ռիա Նովոստին։ Հանրապետական կուսակցությունից ԱՄՆ-ի նախագահի փաստական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը համերկրային ընտրական հանձնաժողովին տեղեկանք է ներկայացրել իր եկամուտների մասին։ Փաստաթղթի համաձայն նրա կարողությունը գնահատվում է ավելի քան 10 միլիարդ դոլար։ Այս մասին հայտնել է քաղաքական գործչի նախընտրական շտաբը։ Թրամփի եկամուտը ներկայացված տեղեկատվության համաձայն կազմել է ավելի քան 557 միլիոն դոլար, ինչը չի ներառում շահութաբաժինները, ները, կապիտալի աճը, վարձակալական վճարները եւ հոնորարները։ Թրամփի կարողությունը 2015 թվականի հուլիսին ներկայացված վերջին հայտարարագրի պահից ի վեր ավելացել է եւ ներկայում գերազանցում է 10 միլիարդ դոլարը, ասված է շտաբի հաղորդագրության մեջ, գրում է 10-ը։ Forbes հանդեսն առաջին անգամ կազմել է ռուսաստանցի միլիարդատերերի ամենահարուստ ժառանգորդների ցուցակը։ Միլիարդատերերի ամենահարուստ երեխաներին պարզելու համար վարկանիշում հաշվի չի առնվում ամուսնական մասնաբաժինը։ Forbes-ը ձեռնարկատերերի կարողությունը բաժանել է նրանց երեխաների քանակի վրա։ Հենց այդ պատճառով ցուցակում չեն հայտնվել Ռոման Աբրամովիչի երեխաները։ Forbes-ն ամենահարուստ ժառանգի անվանել Լուկոյլի ղեկավար Վագիթ Ալեքպերովի որդուն 8.9 միլիարդ դոլար։ Յուսուֆ Ալեքպերովը կարող է շարունակել հոր գործը։ Նա պրոֆիլային կրթություն է ստացել և նավթային ընկերությունում աշխատել է որպես ինժեներ։ Վարկանիշի երկրորդ տեղում Եվրոքիմ և Սուեկ ընկերությունների սեփականատեր Անդրեյ Մելնիչենկոյի դուստրն է Տարան, որն ընդամենը 4 տարեկան է։ Նա Մելնիչենկոյի միակ ժառանգորդն է, որի կարողությունը գնահատվում է 8.2 միլիարդ դոլար։ 2016 թվականի վարկանիշի առաջին տեղում կարող էր լինել Նովատեկ և Սիբուրա ընկերությունների սեփականատեր Լեոնիդ Միխելսոնի դուստրը Վիկտորիան, սակայն անսպասելիորեն պարզվել է, որ նրա 60-ամյա հայրը վերջերս որդի է ունեցել։ Այդ պատճառով գործարարի երեխաները հայտնվել են ընդամենը երրորդ հորիզոնականում, յուրաքանչյուր երեխայի բաժինը ընկնում 7.2 միլիարդ դոլար։ Եթե վերցնենք Forbes-ի վերջին ցուցակից բոլոր 77 միլիարդատերերի ընդհանուր կարողությունը 283 միլիարդ դոլար եւ բաժանենք նրանց երեխաների վրա, միլիարդատերերն ընդհանուր առմամբ 243 երեխա ունեն, յուրաքանչյուրին 1 միլիարդից մի քիչ ավելի է բաժին ընկնում։ Հայ Հնդկաստանի հյուսիսում ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը հասել է 50.5 տասնորդականի ըստ Ցելսիուսի։ Հինգ նահանգներում հայտարարվել է արտակարգ դրություն։ Այս մասին հայտնում է երկրի օդերևութաբանական ծառայությունը։ 2 օր առաջ Պխալոդի քաղաքում գրանցվել է 50.5 տասնորդական աստիճան տաքություն, ինչը ընդամենը 0.1 տասնորդական աստիճանով է ցածր Հնդկաստանում օդերևութաբանական դիտարկումների պատմության ընթացքում գրանցված ամենաբարձր ջերմաստիճանից։ Ծառայության տնօրեն Բրահմա Փրակաշ Յադավը հայտնել է, որ առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը հյուսիսային արևմտյան ու կենտրոնական Հնդկաստանում շարունակելու է աճել։ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելհիում ջերմաստիճանն արդեն գերազանցել է 47 աստիճանը, ինչի հետևանքով էլեկտրաէներգիայի պահանջարկն աճել է, հասնելով վերջին տարիներին ամենաբարձր մակարդակին, ինչի պատճառով ամբողջական շրջաններ հոսանքազրկվում են։ Բնակչությունը ձգտում է տնից դուրս չգալ։ Դժվար իրավիճակ է ստեղծվել նաև Ինդիրա Գանդիի անվան միջազգային օդանավակայանում, որի թռիչքուղիները ցերեկվա ժամերին շիկանում են մինչև 50 և ավելի աստիճան։ Դրա հետևանքով ծածկույթը փափկում է ու բարդացնում խոշոր օդանավերի վայրեջքը, հայտնում է ՏԱՍ-ը։ Շոկն ավելի է սաստկանում անձրևների բացակայությունից։ Խմելու ջրի պակասից տուժում են 265 օկրուգներ, որտեղ ապրում է ավելի քան 330 միլիոն մարդ։ Օդիշա, Տելանգան ու Անդրա-Պրադեշ հարավային նահանգներում վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում շոկի հետևանքով 500-ից 700 մարդ է մահացել։ Փորձագետները Հնդկաստանում այս աննախադեպ շոկը բացատրում են տեղական անոմալիաներով, նաև Էլ Նինյո բնական երևույթի ուժգնացող ազդեցությամբ։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի մայիսի 20-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։